tuwabira mamu chaitonsi otusibina amanyingawo winyori chiyama techeita asuburu tibogocha ya sora ituba sechene vwansi ya sora yesu kiso maboria amen wano abanchwa igunaru kwe chingi kinata soko bari gani senchira ya vene ikia garantu abato poligire ria ewiki riende ntu aligire tiri rube abana abasukakaba muraba kurikira bangina biara tukaligire ria okwani kwabo na tukaligire tukarole birengero libiabo na ikia renge okosemi kuchia saba marko biara na wako naende tukaligire ria chipo inti ange kumina inyeiga kiare kukwane ranga awa kawa muraba itaba iga na barabuo mbaga ni kwenye kawabago soma kuruwa saba angina biara mangana yana maya na kwa ikawa angina biara basoma mangana maya uchia saba kawa mura na kawabago hosemia na kubwa mono tukaliru mungino ya umu kuru kunaoni kuna vete kioro keviki uchia simu kama mura ya uliku kuruti na muna rutu wako nya kuboku mubuatia na kumudira ikira nga mama ando isha soko venda igonda abengu kubuatia asora amenye na inche na wanko menya asoko rara na wanko rara asoko ikaranse na inche na wanko ikaranse kubuati kananovu roli ekia roche imeyomu ngina naomi uyure ngina diara iko tukalige ichinsa ya mechirende sobu wakareto karoranga ama kubiara mbaga netibanya alikoba wakurumu weka na mnuyo naomi ili wakaba mura wako kiroba ajichire wako kanga kakine jengole wankora muna mama tukalige tukarongo mungunumu ya nuri kusavira mukamu mura wako ajichire nga obu anjani kwenye akaba wako rwekana abande tukarambari kupa savira nanga kiende wako sabangu nyomi yubu nitenye kunyari kana nga kiende onye uiki ire kirengo iria kanyori kwa reko vinyora evira nyari kana nye sabiri nyomi yubu niki aba angina bandi na wako raigo lakini tukege na nginu mwako kura yu tukararamu nginu muyamu naga nirikuro vosemi uchi asumu kama mroye kira nyomirwe na kumotevi nge vintumbire vikomu asuko kimobo igara hapo kumerana na akira makomu wa yara wago wachenga kiara nyakabu kunya kunya wenya idio inyo mege ndere kwa weko loretana na tukaroranga wa mama wa ya waga nitechi nyo mchia wana wapo chinyaka wachiko gendelela na kumenya kare na kariri indi nchivuneka ikiagera kumbiri kakwe nyomo iko kukore eti asara nene nimi chande menge abana bachandika amakwiri cha mapema na mushyo kumuchunya akobo usikwa komo nginumu ya nodi otwa di andere ngakie inyo mega neirie esabirwe na bagende enya kwe kwende kominya tukaikira tukaranga mu nginumu ya tagwe neretie anyare kobo kuchenchu mwana mukamu muroye nga muswa tu nyumu gocha teseini asentiri neirie na nga kiende kira kumuchenja kumuchenja kusibu wa wantu hili ndi musu watu kanya nyolide na vire iketa musika asingi ncho nga uyumoro kiririe obole kubuwa ye musibu wa wantu munginumu ya tariko kore igo ekolere ingi ya makubi ya rumbi ya ila kunyara kova oko konyo umano yoyega ekero wale vika wajene endo mkonya sinche yubu anchani abako musaberea irinda alia sabu ato abore u ya saa nyare kwa poko momente chinguru irinda abore u vunya kwa poko aera mwangina umu ya wose mako vya rumu ya nori u wanchira na mkamu mru yu ayari igo onye mru chojo mkosu watu mumuamu kako mtevinga ni seri yonde ya teru mwuragu onye ocheru ochojo mkosu watu mwengi kako mtevinga mwote ngande ya teru mkosu watu mutambi onye ochojo mkosu watu inga kitu utarikiri kako mwaseri umote ngandetu muswati ulikiri ika mwanchira ni muna ari higo ili hindi gendu yoka nuku sabanya sae anyakobu kumunchura awe nere familia yenu ili ntu aligeti ki point ya mangana mange tu aligeti retia na tukatevanga rende nega neerie na indo manye gamama nga aye kolera na yo mumru yone na bwata mamocho tarimuka mumru ogi kubata mamocho ina na nyame kero kora mamocha beira sinyo moya banta bwobere izoto basa ko gendororo orete obtendereo singe chunga no mwano igo iso goi keragawe gora rete obubisa igatia abana baiga amwanaye umwana umuya nuria okunyara kabugote na gatigati onyara kabugokoleta okubatania vika agutagura hapa ancho ina watu waliniti na mange wana sisi kusiko kibie ama ngana iguru ya na eme chando irigeleti abana baita wasai eme chando irigeleti abana baito eme abasai abana baito abasai kire abaiboli nkolera tore eserekari nkolera ere abaalimu nkolera bale abarambia nkolera bale ono motari nkolera abasibwa nkolera bale abatasibiri nkolera bale abagandi nkolera bale iho ya abana baitu nazikawa bakora emichando nyare kuba ekurigereria kose abasaya baito abana baita abasaye abamura nabaiseke babwate ase kinga kekihe kya rero bono mutando mutangani nibo kiranga ekipoint yange ekumi iganda akwanire lakini rende nyuma ntaraikeraga buninganie tanyori ekibungu kirabe gegotora ekero twenyorire ekibungu ekyo ase turabe tukunyora okwegera gwitukorwa na tuligererie emichando eraase obwiko bwensi bukyase abaana baito nandi tuligererie obosemi bwemichando eyo iga eraase obwiko bwensi yachandire abaana baito iwo waningirirye bagererase okwarira n'omuntu yunes mugambi atukonye atusomere gitabo kimere ng'amizere akyakire ekibungu kya igi ikumi atirimbu kinonye kumi na bitano kemo iga osi kumi na bitano bibiri turiwo magana araroro obosemia bwa omusumbo nyasaho koruku Sulemani nakiago kwana gorchase ase torimu naintu abasaye nainde kero twakora ekibungu ekyo ntogenda nsemende ya gatatu turiwo na nkyo omuruhukiriye Sulemani akunyara kuba okuru obosemi bwaye kukyase tulimu n'abasaari tukolya leero tuyemu n'omwana yunes karibu nakarantiningakebatebaiga obong'ae nimbosoake nkoro yao nekitene nigo kiragokie omoyo ogo emerogerio nebirengero riebinya nekorende nabo okomanya okuya ngokorende bwaigo omuno ntegete okukwanya osoma kiasirio biriri igoro ake inga obong'aini n'ekisemi kikorwa sore ndinyare kwabi gokora egento kiranyare kwaba gekora abasaye baito ase omwako amini ase obogima obwiga ase obwiko bwensi eyo iga egento ritano kirabe gekobakonya kirabarae n'obong'aini n'ekisemi kikorwa nyasaye obong'aini n'ekisemi kikorwa nyasaye kisemi mwigweta abanchwa kikorwa ase obwiko bwensi eyo iga tigikonyara kuba kigokonya abaana baita abasaye igo kirabakonya ase obwekera nabakora ebintu byensi eyi lakini ase okomenya munoko niko nyasaye akora ase obwiko bwensi eyi n'ensi ego kigocha tibakomenya bo ekiagera mbarachora kisemi n'obong'aini bwokorwa ase nyasaye obu oraabakore bamenya ase obogima bwobobiya obogima bore bwobwikirano obogima butabwatwa emichando obogima butari bukorokano obogima bwokonyara kabakoreta omogoko rika rio ebirero genderera bono bukinsi naende eye ikomi nakabere kegoteba obong'aini mbokorwaki korwa ase chinkera kiobobe nakorwa ase abanto bagokwana amang'ana obosiro ye mono obong'aini egento borakonya omusaho rero oyo ntegererete amang'ana aya iga obong'aini nibo boragokonye korwa ase chinkera ky'obusiru kumo ngaini ikubura wakonyi kuruwa siti mchila chubu siu na mangana ya rama kumo ngaini kuruwa senya sae kendela katini ya tewa nga kantawo ni kwa wago chile mchila chubu ronge wago wati mchila chubu sonde ono akantu mbaye muna wakwa wana wake awasabaito mura awaseke ika wako wadi chinchila chubu ronge waonchuka wansu wako wadi chinchila chubu ibe chinchila chubu sunte chinchila chubu sila usi chinchila chubu silu hawa antuwati wako wadi chinchila jire burunge enchile kogenda burunge hawa antuwaonchuka ti wanyaka wako wadi chinchila yubu silu mwana yankake yetu nga mwenye rucha subu ikubi nisi ayagende tokole kena saba na wa mintule ero saba na waitu wakende tuku itila basai mwano umusae uganiri anyakamu kwebo yibuya ero tata iti kwebo yibuya anino mwano nyaruka tata iti kwebo yibuya anino mwano mumura tata iti kwebo yibuya sinjira ya mazikani ilati etata arigi tirianda ata arege tiriyana inki yakara utarake tiriyana na senge icho nga otikira mangana abu wange otikira mangana yu munga ini osele kubwate chinchira chobo siru ochole kubwate chinchira chobo siru yandere oti niya matewa nga nigo wato wakira ata wakira mawe yandere wakira chinchira chinchira incho chiasi chobo we iyo wa abana baitole no iko kwa koko wakona ya rama ve na voi kwa wako kira chinchire wachore chinchire chichinde ono kina kiki kwa dimorochi kina kiki sakukia wana tubu hata subu ikubuwa lera subu ikubuwa nse na wana wako kira ya rama ve tibanya kwa kira mangana maya banya kwa kira mangana unyasai bali kwa kira mangana unyasai lakini na mangana yako kwa kire niko ye nse nero wacho lide nere nse vore nande yemo na wono kura aligiru linde kura aligiru linde kia kura karande benche ucho utatiti yane ya bubisi yore ndi mune re imani ikia rato kukono mangana ya kutari kukura jintu linde visachi na kwa nyora uisi kuri kire nande nyingi ya basa hapa ke kare miaka ikomi ne tano usina nini kumi na ene igai kumi na itatu paka nane mirongo ibiri mirongo itatu abasaba abange nibo kanyola ebintu babegete matu ekireti babegete bamutego rwansi kisini kyabo amatera amatera na anyora amatera babegete naya yinegoko yense okonyora omwana akonyagotenga teimanyiti asari tamaiti asari ikiagokora bona iyo okonyora omosiki ori omwibire lakini barengeri ngo umwana uyo mutegi nga tegerera mangana yo butulika ta kunya nikana ko kuli media ama ke cyane rya gusoa ubeka irindo nyora onye no ukwana na bawukwana yo bawukwana mangana akonyara ko yubusiru tere ko kwana mangana yo kwala komesa igendera ko kinse sistindi amara tabanga kinkira cyabo ni ko kire cinkore kanu yo la gustara sin que la quiere vos a vos que aquí era para chavales sin que la quiere sin que lo para chavales gustara sin que la quiere vos a vos o a vos me yo ando que está ronge aquí yo ando que era combo algo no va a chavales a van a ver tú a vas a ver tú no va a chavales sin que la quiere va a chavales no hay nada que vamos a ver hoy así sin que van a van a entrar va a dar tan a van a no te quedas ekero muroche abana baito asichinka muroche nginti kwa menyelete muroche chimbo chiyabo muroche vikuru vyabo muri mnawago kora ikiara bachole chinchira chile bugeka chinchira chile kombo chinchira chikuru kandete chinchira chile bogoro wachi itine chivacho olire nasi ni chivacho olire vabono iriuki ¿Cómo es la idea? Sí, que sí, ni a la parte de abajo, con ahí, ni hubo un poco todo el culo a su mocungu, donde voy a decir no estar ahí. Y yo, con una mangana, o que antes, tú vas a ser un monoye. Bueno, es que no va a recurrir yo con ahí, ni por un año, ¿sabes? Tú a lo que curo, por eso, de manera la parte de abajo. No, va a recurrir yo con ahí, ni por un año, ¿sabes? Podría en Chile, con Habana, va a ir. Como en ahí, ni a Corvo, ¿sabes? kiada ngekorora atoro mwenye obugwane mboko konyo manya kamenya kinjira kindonge ekinjira kyobugima kinjira kindonge kingiya ekinjira kyobugima nanya akako komenya uyo rato waro mwenye obugwane sai nekera abonyo lire bona mbumukonye ekange kuru asumu kungu uyo rumu tayayi obwata mangana amansu obwata mangana amaya okunyara kuboko bwatu ikira abana abake tari kumanya ngano miaka nani ngaki okuikero oebero ri umwana uri omuke nekera muebera irie omusoyi ase nkira y'obuziru kinkira kicy'obukuru kano kinkira kicyakwa kombo boroki kinkira kirivo geka onyara kuboko omusoyi ororo nekera omusoyi ri ororo inkigeko kikubwati bukinse niyo marekaho twene kirinya abana bwe abo basaye baito nibo bagosoa senkire y'amakweri batayarasa amakweri ekyangira omukungu yu mutayayi uyu bwata mangana wansa uyu muntu ondi buyansiokire asenkire yiyaye tanya kuirana bonsi nibo bakogenda nabakwa ene ari mechando ekyandita abana baito asoboreka obwense ene ari mechando bono ensi noyo ikire igaiga ekiyakogera Sulemani atari bokwana ase egetabu kiaye nande Sulemani eyisato egetabu ekemera enani isato iga atari bokwana ase egetabu ekemera enani isato abanchwa mong na yunes nande esome egetabu ekemera enani isato ekibungu kiaretomo okinsangura kwana nara mangana naro lero ligana limwamula tebanga ogosemi kiareeke omwana one tobaita kieba moro kero liane kurende tiga enkoro yao ibwata makikane ayio nagere amenye amatuta amange nainiake emenge naende ogendebekoba nomorende bono okunyobosemi bukia se kiaregeke ekiaregeke eki nabatebire kibwate kipointi ikumi a kiba kyandete ase obogima obo na okunokwogosemeria ose obosemi obwakire bukia se kiaregegeke ekiaregegeke tubwate ase kinyuta kiaito tubwate ase kinyomba kiaito tumenyeka ase bamenye ase bari abatwabere nabarabwo paka bange tuangire kobao bosemi obo bona morikanera otoyanga aye ayena aro bosemi ukia se kiaregeke na mona ayena aro omosemi ukia se abana abake abana abamura n'abana abanyaruka obono bore obosemi nobosemi mbori obi obo mboring'aki tonyara kobagokweba amakikane onyagache kirima ase enkoro yao nekero oranyagache amatikara yane ase enkoro yao nagokonye amatuka aba amange ase obwiko bwense tari amatuka amange rioka nonyare kobagogotwara nonya n'omorembe nonyare kobagogotwara nonya n'omorembe abana baminto abasaya baito isika mbabwati omorembe abangina mbabwati omorembe abaibori ntubwati omorembe ekiagera ninki ekiarekeeke kiaumiru n'amang'ana amange amang'ana amange narari aya obokya amabwire abaire akoire abana baito abake amakweri amake airire abana baito amake abake abantu basoire ase okunywa amarioba gotindia abana baito bara abake babeire bagokora ebinto ebibe ase ngencho ng'a bangire kuigwera obosemia bangire kegima kuigwera obosemia one tenagosomire etabu egi kia emerongo ebere emerengani ibere emerongo ebere neibere nigo ya egokwana amang'ana areiga amang'ana naogera nde arang'onokia abana baminto naki ekore ekero nkorora abasaya bamenyete eng'encho bare nigo nkoigwa obororo mono nandi natwari igianda ase ekero ngosoma ekibungi keiga kia emerongo ebere na bibere abasaya tegerere abana baminto n'abaibori tarati ensi totegerere egetabu kia emerongo ani eyibere emerongo ebere na bibere ng'aki egokorera nsabu ng'aki agoteba ase bari abatari koigwa ase bari bachorire goereta enkera y'amakweria ase abachorire kobwatia omosubati oyo omotayaye φόνο. Όπω και πόνι ο μου έρινα, σου δε μάνι άκαρε εγώ κούλια, ναι, ρε λίγε, που βάζει και αυτή η αγαπητή. Ακέρα κοινή, ahí te llaman a Mogoka, sabe, ya, ya. Muy bonito, ya. Muy bonito, ¿te? O a ver, voy a poner a ti y a la día, sabe, nevado. Ahí está, como a Mangana, maya, se va. La quiere que le quiera manan, quieren aquí, a Vana, van, quiere que huele aquí, va a ir. Y quien quiere que en Havana, va a ir a Vanga, va a ir a Singen, Chavacha, olive, o en Chira, Chiavo Curetano, Chinger, Chiavo Curetano, va a Cholide. Chinchera chimbe, pachole chinchera chirubabeka, pachole rekomenya, otaiwera, kumachika nyasaye, pachole rekomenya, nubu ngeni guwabo, weka abanyene. Ayanaro, wono, akonya chukonyora, ense, na angakienda nyorida, ayanda, atoumere, abana wetu wazele circumstances, ya singe incho, yogo tate, otaiwera, nasun in chugo tabuati machikanya sai e kiara gai da sura mana da na bono bono boro bo seni u kia se kiare ve ke ina onya vato ke tava me nyomo di mavoro vidya ama tu kava mente ke aso vi kovrinse na ende va me nyava bua tomo rende onya va bua tomo rende ne kero di dalio para anyare kwa vako buata machikane la vanya veke ase chinkoro kiavo Morende loro vio mine tira. Muaro che vango che na rovi. Avana chi ne rotta. Vaco vato vaco russi qui che anga. Ne sa va vaco russi riguneri anga chi. Vari che chi anga chi nene mono. Na onde vi ansio da toghe te. Oggi che na i rovi. A che ne oranga. Vosso che te ne mira. Cognata ma ne manganaia. Na. Konyatara soma mangana mo ikirenga bantu batandu ukianga batire getirianda singe chivari gotara getirianda rere biyange biyenge ono tare gotwara morendi miyaye ikiani gale igari kobana next minke akin vige ryo musaulia vige ryo mwana ryo miya umanyete amakikanya sai konyabeta sen koroyaye umanyete na Wikai wereri ovirio monene, ovirio uwe soga itakomi yumba mwavo, ageisi vya vya, apaveka chianga chichaya maskani chingia, oye tabu ati gentari kubo era. Tabu ati buhova imeaye, igabu ato morende, umu isaime kigima, ikiagera nga, monto teyora mukune, asfara asina, Wali wale kukuna, wali wale getiri anda, wali kutara wale getiri mene sikati. Mwante kerabu amenyete, machikenya sari meaye, higa hako nyoro omorende, omorende, peace, total peace. Aba hivyo li babu wate, total peace. Aba ana watu wale, total peace. Ese rekari the same, na wala hivyo. Lakivu wano mchando nori na, Emi chando yarole kanire asobo iko vince. Pono tiange enda asi chipo indi chilevo no chiare wo kuandira. Inga inki kiege enda ete kolo cha chivo chira. Avana raita ase nchare nchisi chipo kende ete kolo babago chira asobo iko vince. Pono epo inti entangani nataka nkuandire. Eko gira avana raita vaveire babo chaka. Efeso ti avana vaita sobo iko vince, nige koro kwa, nigonka nge mkwanere, kunyo mariogo tima iti nga kigo na lina vikire vya, kunyo mariogo na marwa, levi ntevivu tindia muna chesigara, kinya sore, kikokeni na marini vinti vinge vinyugo viridi kunyara kwa vigo tindia wano ekero koligere li asobo iko vienze asomo gano vienze munu kuoro kia edhi nito vigende kwa koreka na asobo iko vienze higo akanyo oranga 21% ya abana baito bara city high school 21% abari high school orende to bate abambari bare baikire form 3 form 4 nabon kagere tla bua kutura roke no nyamba liba ke form 1 osegre grade 9 dime ose 9 bau kiro grade 9 10 11 abon ba chire grade 9 10 paka 11 12 abuna bale high school na kutokoro kabale chi high school iko ba bote what the no bingoria na 21% ya bana abwe ba soide kanse high school iko ba kunyara koba ba kunywa tinya sore banywa amarwa banywa kiko king abana abwe aya nende mwa bote bana na 41% abanje ba bani ba kunywa amarwa na hindi banywa amariyo bajya matindi yo aho koraki bakonyara toba bakonywa ayo matimari bajya matindi yo yo kwerende yo kore yo gutindi one ke ba konya konyuga abana mbara bibike imwana mbire bibike bibaye tane ini na nyina ari asikinka abana bitumbara bake ke ba kulire lyo abana bamwa bayikire baasore usini high school kwanya ro mwana ujakire kunywa sigara mwana ujakire kunywa marua mwana ujakire kunywa maria oyo butindia ono kwanya oranga abana abande zaiga ababa ke nabana kwanya wakobibare chimbu echiga kwanya wakobibare kwanya wakobibare inki yaka baba wakobi na senge njunga ki abaibuli igaiga mbabuwa ke bahana mirubo sivole ngo mwana re ikire miaka iko mine etano nevere iko mine etano neetato umwano yivono jake kubo mwantomo nene obuwa tuka nipianya rubo sivole buwaye ete nenele akole kende yonsu kiri igu etago kora iti umoyo umoyo akole na wago kora asenye nchi yaki na abuwa te obo sivole lakini kwa ranga wana wange jinde kichiga niko konyo wanga nalibabu siria amagimabu abu sarika because chinga kichiga niko pari young people waka nitioko konya na hinda maininga naro oro mbabu wate chinguru na ito wata ito wakora kendi yonsi kia mbabu wate chinguru chuku wanyoku na niko wate ito wakora experiment asedi ntie vingi onye nesi gara mbato ito wanyo waro yunga kiego test onye noko onye noko kunye nyasore ose kunywa marua batale teba ikeni kama ina nga kikire gente kaya wakoreta zilo koreta isika pano wetula sinchire yega kwanyo na wana waita wange wasoiro ororo nekele wasoiro ororo wana wasoire wabu wati chisamburi chinde ose chikambani chinde e chikambani ichio kwanya rachire ira wana yabaire ebintu ebikomu n'abaana baito kwakina bakwata ekimbu ekyo na ekero baasoire n'ekimbu ekiiza ono bakyata ekyari onywire amariogo onywire kinyasore onywire kikokeni omwana we bono lakonyora akobariri amaiso purure kendi gionsi akoumira gatia nabo lanyoro kyakere gochegirie omwabo kwanyore gose baikire ase bakorwana gose baumisana osiba umera baikira ekerengo anyako bakurwa nyona abalimi ono igaiga abanya naende musuka nyura mario gaya abara bugo nona magena aunte nona basukari nekera ko barutira igo abasukari mbali kuira nyirige na seyirige na muskari mwana utarige na muskari akuira ni wetra se ebunduki isas nakia kwa mwako rwa chinsi ya mochi nyingi muna vono gai gani shuhuri mwarora Texas ni chinsi ya mochi ni California na chi state chinde wakonyo araba antukake ande ya tokonyo kumyoka isiko muna mko kutia muna state vare iguri ya awa skari wa akira wana masasi tivaha kumanyana hini chando igira muna waibuli ekiare nti muna waibuli tuwezile nsemo ya itu titulibu ikaba na waitane tororenga hini chando kibabuate chimbo chia wanga tuto uchikonya tuwa ije kese uchia samari iko tuwa watu gire igo tuwa watu hivringa wano wavira wa antava nene na wawa echolera wavu atike na wawa kara kiriba igwete wakona tuwa wairubo sivore wawa That is why the chandira so we could see Avana Mentuna Mono, Avana Bahitu again, the Tosira, Arava Keke. In a point in Tanani, Navirangu Kwane Rende, Ivulia drugs and alcohol abuse, Unaya very challenge, which has Avana Bahitu as a Engakiga, Tamanerepe. A point in the Akavere, very young. Avana waitu ni kwa mwende tu kina buangu na kokota buangu. Tuma ya tiko usini na kuwa ni gento. Avana waitu ni kwa mwende tu kukina buangu na kokota buangu. Kero kukuligiru ya kero ko avantu kwa kito kwenye kuligiriria, usebu nangu nyako soma hili, kito kwenye kuligiriria, kono cha wana wa ilatu wanya wala kuruguruna wa hili runechi maria wa yoko tinde na marua, hili nyugo vigo tindia, kono wana wa hili kwa kwenye kunyua higa, na mi kwenye harikana, niko kwa vivale chimbo chinde isi kaa, chimbo iti wako kovia, niko wala nyora wako kovia chimbo chinde, una wana wala nyora wande wako kovia chimbo, chibuate very bad consequences. And to what amatokea mabimono. Muna hono, na wako nyoro mtu usweide kuwekora, umuana kuwekora, kwa wanga hono nere mtu mwane nari. Nyeno ukwana, agukwana mtu mwane mwane, agutara, nyeno kutara, agutara mtu mwane mwane. Hono, nono ukina kuli utaratibu yu ukina kumuana, kwa nyora nkuli kwenyara kwa wako rekana, kiagera, kumwano yoiga onyare kwa kukutuwa chimbwa chio ukumia na mwono na wako nyora wana wa ila wa ikiri wa kutuwa chimbwa na wani chio uchako kama ngana yo kama pensi wana wa ke kwa nyora wa ikiri wa kutuwa ekerengo nga na wate chinga kinere atakete kutuwa kama pensi na wate nkoligere katuni ya mwono ntare geta si YouTube hizitu kete nkala sasa mwana kanyaruka kako kuwa nerenu mwana mumura haka mura kai karansi zika rusitia saati kai karansi kai kurogo haka nyaruka haka mwana nante kitu nyuame haka mura kaya haka mwana nante niko kwa nyuame kaya kule mamu mwana kwa mwana nante kule rengo yante kitu nyuame na hakani mwana mwana nante kitu nyuame ono katikulike mwana uya watevia nyuamu yonde nyuye watevia nga tuweko nyuama ama mbama ya tiki ndu kima wako kuwa na nje first place mbama ya tiki toko nyoma niki kakini mbama senge nchonga teknoloji ya achire na mbama ya achire ya reti redi tupaka vesiri yisone nyomba miyitore ya naogire hono ya oro kiri havana havana basiru kuhiga chimbo chimbe na kuhita ya chimbo chiga kia koli ya mpaka havana vahito vono basiru kutuara emelele ni chimbo muna havanta havanine kwa ekele kia mangana niko babu wate miyake meke na hini mwaveile viroli nkoro mura habana baitu anjina habana wa mura niko lili mura li eto wapoko lakiko kumuguli miyaka kwa nyo anigali miyaka osi kumina omo osi kumine tatu kwa nyo oru mwani nyaruka anigali miyaka ikumine vile lakini umu ibuli umugu leire ege ento kirike kubwata kimbele yaani nino mungu leire hege ntoke kufati kimbele at the age of 12 umano uwe miaka ikomine hivele miaka ikomine omo umuako ikomine hivi ntu mbira ororo ama antuvai amana wa itutuwa batikile wa ingekile watumire ya wangetile paka wano waalire wako kutabu wango na eme vile ya roe kanimuna wa antava nime kwa eke eme kia mangana tivali wa antava nime na wana wa keke na wetu na sisi nchile hiyo na kieka mwaka nyorano na wanta wange wande wako leenda wanyana kwa wako buwata wana wawa saria haka hile na numu ntomo nane kumbe ni umwana omoke umwana omoke omoke kijimba kono wetu na sisi nchile hiyo wawe wako nusibi nchile hindi kuruwa siki tv wawe wako nusibi nchile hindi kuruwa siki internet wawe wako nusia matera mange nona matera yogo kumi kuruwase baba tegera kuruwase kirete kyao igiko akinga kinyige babegete bintu bya basamato na matero babegete ororo waye bikinga kyunya tegera beke baho aho kwana nisaho kwana igoro yo butuma ni bunyaka nabona kwanya nani mwanye bira bikira sibita etukyaka okoro bunyaka none kroko bwati miaka ikomi maji ikomza kai komi na yamu kakire hanya team na bia bia bia ya chati wako chata mangana ayo kwa ume anakemovere na angati ende na ende na wako nyanone chinda kwa yana miri ki mwane hivyo yana nile chinda asinge nchu yaki moroche ime chando egende rete kwenyora wana wa hiko hivyo umu chando yu wana wa hiko wabili wako kina very fast wabili wako watabuanga umu chando onde ore ase igati yeitu musasa abana baitura yaro iza nuria nga what they are challenge the challenges facing abana baitu ase obogimu obo iza our youth violence in schools ani mechisegi ari ase school chisegi nabura kitere chisegi nabura kitere negomo usichi buruburu ase ichi school tuwawele toko soma na tuwawele toko tegerera na tuwawele toko rora habana habangu mwabasiri ya maginabo wetila asichi violence ya asichi seye kinyeji school na kono tuma nyetenga ubu singi umu singi huu mwana umu singi huu mwana wako mwa elimu wako mwa masoma maya ekera ya narara mkonyi amenya soko iko kwensi ainda amenye atu aloko vima burubu ya ikonga kiskuru iko chibula kwense mmemene asoko konyo mwano yu ya anyakabu ukina mambia anyakabu mwoto na kiskuru ikibula kwense mmemene asoko vima burubu mwano asoko msao yu aba sarabaito ono mchigane itituare ubwa mate environment ilingi ya asarali ya in the sense ina ki kewa achira oroni kwa chukwegeri kwa mangana ama ya kwa waka nabegeri uwe hivi ntuzio chukubaga hacha sobo kimaulo umabogo ucha hivi ntu kende asari ya gani ilianya akabaka wa safe yani eskuri gani ilerele tane e asari safe kuruwa se dencha asichi ya kirengi nchu kuruwa se michando ya kirengi nchu lakini mwono unitela sobo rorobo iga muru uchenga rasenge ya mario gai airo busibore abana bairo kinga ki busibore bako rakende yansi bako nyukende yansi bako rikende yansi ya rere extended paka ya chira si kinga aki kora utabiti yako koreka na ki abana emye kimebele na merongene chabana kimebele na merongene tanzu tunabane iba makonya kwa buriko ase sukuru uyitira sinjira ya ukorasona kurasona masasi waka na usimemi wa usukubeta nemi yu usukuruwana usike nyentu usibani nyentana ayana araga endele tepo una asi chiskuru chiskuru etika nerekoba kire eto morende chiskuru etika nerekoba asari safe asagi ya asari usarama asawana baitu ono mchini safe anymore inki iwa kwa nyoro mwano umokile kwa wakili umwaru isasi umtire awana usikuwa nyoro mwano ugechi iwe osoile staff room obwato kila mazasi uitire awalimu uokora uitire awalimu uikiasa awana uokora uikore uita nondago ikire nchela ono izonga violence ya anone kane ya hali hormono era asichi skuru cheto na niko chivo ego chororo asenge nchonga tuwa tigire nsemo yetu muna waivuli kuweka avana soboroso uyure nyasaa mwanyene kumunga hali tuwa beka soboroso kwa nyasaa na hindi tuwa beka soma chika nyasaa tuwa tevina nyasaa itago kwa na tuita avana avago kina kwa manye tuengu kuhita nekewe lakini kwa Sulemani yao tuengu mwana wana higo nteke tosiba machika nya saa seng koro yao anya sivyo ali munari munari kurogo ani mune kengera kusumuna ndege asako genda mukikane gakaza kumunyuri kire atua kuatua nira kumunyuri na ekerara munyuri ivo ekene kwikamanya atari aeka yikomera enda manya kyawe bukana na atari yeya akari ntiende abanchwa egende to kuchanda kusani amana baita sobo iko byense ne lyanga materialism negeto noko ba noko twa noko twa rokogani ubo twa rebintebe nabono nane konyare kana kinse kikamenya to se ne de twa menyire inge kikamenya te twensi tubwa chokore ngana ko konyora kore ngaini tubwa tama ntabande batwe konyora konyora kuri gato goke abantu boke mono uso abantu to konyora kono konene abantu kanyo konyora kuri gato abantu kanyo konyora winse na abantu be konyora pi uno nabi konyare kamenga asenchire yemeria abana baito bona asenye chwa kumerana nibiyombeviga abana baito kumena bare nibiyombeviga kwanyara bagotebana niganeirie kwanyara koba bagotwara okugani ono kwanyara omwana agosabeke tubwati osaboria ekianakero gye omwabo muino okibwati obwete asinkire eyo kwanyara rende nga yaretire emechando ekiara bagani kyogotumande they demand otumande weka na asinkire ekino kyabana bamentu omuchando ondo okyandira abana baito nibokora opesiti opesiti nokunura abana baito babeire bakunura abana bamentu abana baito abeire bakunura rero isokoligereria babateabanga 20% yabana ba America 20% yabana bonsi bora America niko barabanuru 20% niko barabanuru igo nkiba kobera banuru ani musenge encho kindaira batoko ba mbali bakora gansi yo bayika nsase internet asiki computer mbali ezime bivagenderete ono akanya omwana anule tuko nola gweka gweka gweka kanya ndo kugalia lio kalio kalio mwana mwana toka none kinga ki akanya rakoba o kore kwen pona sentire kwanya ole mechande ba kokofesi umwana muno yokatwa blood pressure umwana yokatwa depression oso yokatwa diabetes kikiagara omubero bero monene onolire wetanire miaka yaye umwana kwanya nana nanya psychologically fisikari igakandigete kiara psychologically onoje fisikari nomonuru ono okonyora nga maruga yako mosungirira na omwaire oyo mechando enyako bekumenyona ono asenge ngiki nga kiavanchwa ilio tukiende kirongo chikokore rinde kipointe neki nyingi na ena vato wa kikwane nga kiende sige ntonke toko ka asenge ncho mechando ya achira sobo yiko vwense ono ntubate ntoko nga shifting economy ya mene kentete mo gitande tama sae asobo yiko vwense uwa sae waita wana waitu ikiana ntubate kire satura nyaka watoko vaka nera school fees anyora masoma maya ntumuna waibuli ntubate enough money na senge cheyo ono mchadondo office pia wana waitu isikaiga nubo taka nika mawata wana 19% ya abana wa America niko bara bataka abana 50% niko bari biro poverty line abana 50% asa wa America bagi niko ngobo taka mboro na singe nchi obo taka obwe wone ya gana abana abaitu kwa ikaba soke isiko na ikaba soke isiko wanya hata wabako ligichi gansi ene yonsi wako nyora na gansi hiyo ndi wansi wako nyora nero wako na singe nchi kota itabanyi urubo kina kuko sewaidi ono kama saa kwa nyole na wana wajikore kika sindi yonsi wao kora usi wande watantu uikira wakora ubu nyaka usi kuwa nye mibiri yavo ili wanyara kwa wako nyole nchira yuku nyara kwa yuku menye rumu vimogu hili ilo nga kimi chandu yenere efesiti avana baitu isikuga hila these are the challenges facing avana baitu kena mwaji wakora a point yende enene muno single parenthood nero yabere umuchando monene asaba sabaitu isika naki yabere umuchando ama ibuli okanya usumu ibuli omo nero ororo to nila kende igasi ya karibu kora kama iti abana nkibakale bakora nyomba kama iti abana babasoma kama iti abana bakora muwaki baideta nakurira asiye ekera yamoke bisene kya aragiria abana abirabwate weka kalitira asiye kila asiye kibira gabo de kunororo kagoje karanse anyare ko bokuligira nyanki abana bae ba kolire na inga kibasoma gusinki ba nakiba singalitu kutabu atinga kyecho igago cyo nyora abana baralire anga kindi kwa nyora nga abana baiga mbakole chumu wati na mungu nase nikia soa chinsa chinde wano taa konyara kuboko wende igo na taa konyora chinga kichugu wadi wa isi avana wa higa na kiwaka nilugu kina morari chimbo chingi ya wamu sigete nyasaye wa sigete mibili ya avo wanya adigusewa usika ava amate wana se nikia chinga kichu single parent uti ya change ile mono ekia kwa nana hawa hili kwa hindi wako chava hiranga wa hili na wana wage hiranga wa jikuwe hili ya wana kwa hindi wako siri ya wana hivyo wana wa miento ni chando nera ororigo ya single parent huli nare kusabaja sato kwa hindi na hapa tuo tubu hata hawa hivuli vensi hawa hivuli tuora ororigo wa vire pia tubu hata inasogo kini ya wana noyo wate single parent kaki as much as you can get more resources so kini abana baiga lakini naende take more time kubaba erere kubaba kwanera kubaga iti asobo kimoboiga nobo kimabogote ya sali kutu ya basi sili ya sali ya make asobo ya Yesu Kristo oramo boria amina tu sabe tahatanya sani mwe wiva akamoga mwe kia kwa weneri dia mga finge tu aligiri resi ni igao si challenge si fesi ni hapa saa vaito si chinketi chinka na ubogi mbwe ubotome ni hata si nchivo chini omo chini inge chinka chini inge nkore la chila si nchivo urogo iga etu ayo sa wanyasawa kwa chise mdogo mengi edito wanga toko ukonya wana ukwa ato ilo mnye diego tiba asira kegima kubwa sama iso uwezibuye nse na wabwa wafi kubwa sobo ikubwa hawa sawe toto etisem nubo ngaini na hende wa ilani ya sumu gondo kubwa muno wa avere iki ayawa avere wa akura kurumaya wako ilani ele wako kolele mele meke roe chinguru chila oroma ya mumu sulta muni otaraji wanya wana waba kena wana nana se wala tekele manganayo na paka hende teko tekele na sawe toko sisimi ale to uoncho ili kima sumu kimogo ila ubo magumuti kia kuwa buda sige wa Yesu Kristo mboria amena.